राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2058 8 अप्रैल 2001 प्रातः लगभग 5 बजे मुरली मनोहर धोरा भीना सर राम सातवां अध्याय है तो उसमें विज्ञान से इतने ज्ञान कहूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करी है। इसके बाद अपरा प्रकृति बताई, पहले भूमि आप अनल वायु कंग मन बुद्धि अहंकार इति यम भिन्ना प्रकृति होगा अपरा यम, ये अपरा प्रकृति है। इतस्तु अन्य इससे अन्य प्रकृति है वो जीव रूप है वो परा प्रकृति है श्रेष्ठ प्रकृति। मानो ये जड़ प्रकृति है और ये चेतन प्रकृति है, ये दोनों मेरी प्रकृति है। एतद योनि भूतानि सर्वाणि चिदारय, ये दो क्या है योनि, ये कारण है जिसमें सब प्राणी जितने हैं ये स्थावर जंगम एतद्योनि भूतानि सर्वाणि, संपूर्ण प्राणी है एत कारण कहने यही कारण है जिसमें ऐसे है। और अहम कृतस्य जगत प्रभाव प्रलय तथा, मैं सबका प्रभाव और प्रलय मैं हूँ। तो संसार में जितने जीव है अपरा और परा दो प्रकृति है, शरीर तो है जड़ और इसमें चेतन है आत्मा, ये दो से सब शरीर है जितने है संसार में छोटे बड़े, उसमें देवता भी आ गए मनुष्य भी आ गए पशु पक्षी भी आ गए जल चर थर चर नव सर सब आ गए, अंडज शेदज उद्भिज जलायज सारी खाने और सब प्राणी इतनी होने परार अपरा प्रकृति से बड़े हुए सब है। शरीर सब का जल है और भीतर सब के भीतर परमात्मा का अंश है ईश्वर जीव से वो चेतन है। और अहं कृष्ण जगत, मैं संपूर्ण जगत का मानव स्थावर मैं का, और जो जड़ है केवल जड़ है जैसे पृथ्वी जलता है जल आदि के, तो इनका सबका ही कारण मैं हूँ। मानो अपरा प्रकृति जड़ प्रकृति अनंत ब्रह्मांड रोम रोम प्रति कोटि कोटि ब्रह्मांड ऐसे अनंत ब्रह्मांड है संपूर्ण वो, और जगत जो दो योनि व दो प्रकृति वाले जड़ चेतन इन सबका प्रभाव और प्रलय मैं हूँ। प्रभाव और प्रलय करने का तात्पर्य निमित्त कारण उपादान कारण मैं हूँ, मेरे से ही ये बड़े हुए हैं। उपादान कारण भी मैं हूँ निमित्त कारण भी मैं हूँ, ऐसे दो भेद करे तो उपादान कारण है प्रकृति जड़ प्रकृति और निमित्त कारण है चेतन प्रकृति, और संपूर्ण संसार मात्र ऐसे कुछ बाकी नहीं रहा। मानो संसार में चेतन और जड़ प्रकृति के सिवाय कुछ नहीं है, और जड़ प्रकृति भी संपूर्ण है, दिल जितनी चीज भी और नहीं है, अंक दृश्य जगत प्रभाव प्रवेश तथा प्रभाव प्रदय मैं ही हूँ। परम नान्यत कैसे मेरे सिवाय और कुछ भी नहीं है, किंचित मात्र भी नहीं है मेरे सिवाय। अहंक दृश्य जगत प्रभाव प्रदय तथा मत परम नान्यत कंचित संजय मई सर्वविदम प्रवतम श्रुते मणिगणा एव। जैसे श्रुत की माला हो, मणिये भी श्रुत गए और भीतर भी श्रुत, और श्रुत के सिवाय कुछ नहीं है, इसी तरह से मेरे सिवाय कुछ नहीं है। ये ज्ञान खास है, इसका तात्पर्य क्या हुआ कि वासुदेव सर्वम, सभी भगवान का स्वरूप है। सावर जंगम जल चेतन सृष्टि में जो कुछ है वासुदेव सर्वम, मानव सत्ता एक ही है, एक मैं ही हूँ। जड़ भी मैं ही हूँ, चेतन भी मैं ही हूँ, सत सत सद असत्य अहम एव अर्जुना। नौवें अध्याय में सत असत जो कुछ जो मैं ही हूँ वही भाव बताया। वासुदेव सर्वम ये 19वें श्लोक में कहा, वो बात बताई। रसों मुस्कान से इसे 17 प्रकृतियां बता करिए, सात्विक भावा राजसा से राजस्विक राजस भाव सब मेरे पैदा होते हैं। अच्छा मंदा भला बुरा जो कुछ है मैं ही हूँ, केवल मैं ही हूँ। इसका तत्व क्या हुआ, वासुदेव सर्वम। वासुदेव सर्वमिति ज्ञानवान वाम प्रपद्यते, तो भक्त होते हैं चार तरह के, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भक्तर समाह। चार प्रकार के भक्त, अर्थार्थी भगत, आर्त भगत, जिज्ञासु भगत और ज्ञानी भगत, चार प्रकार के भजन करते हैं। तो ज्ञानियों का भजन सबसे श्रेष्ठ होता है यार, प्रिय ही ज्ञानियो अत्यथम और अहम और सत्म प्रिय। मैं ज्ञानी को प्यारा हूँ और मेरे वो ज्ञानी प्यारा है। ज्ञानी क्या है, तो बहु नाम धर्म नाम अंते ज्ञानवान वाम प्रवृत्ति दे वासुदेव सर्वमति सर्वात्मा सुधुर्वा। वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान, ऐसा जिसका ज्ञान है कि सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसा सब आत्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। जितने तत्व की है, जितने जीवन मुक्त है, जितने महात्मा है, सब में बढ़िया चीज ये है। तो कर्मियों का विवरण है, ज्ञानियों का वर्णन है, भक्तियों का विवरण है, परंतु भगवान ने इस भक्ति योग को सर्वश्रेष्ठ बताया है। ऐसा महात्मा दुर्लभ है, मन बहुत कम महापुरुष है जो सब कुछ वासुदेव ही है। मैं और मेरा तू तेरा ये सब एक केवल परमात्मा है। मानो मूल सत्ता क्या है कि एक केवल परमात्मा, वो सत्ता एक ही है सब। इसके अंतर्गत सब आ जाते हैं। अहंक रज जगत प्रभाव प्रलय, संपूर्ण जगत का प्रभाव प्रलय मैं हूँ। तो उत्पन्न भी मैं ही करता हूँ और मैं ही उत्पन्न होता हूँ, मैं ही उत्पन्न करता भी मैं ही हूँ, उत्पन्न होने वाला भी मैं ही हूँ, मेरे सिवाय कुछ नहीं है, केवल मैं हूँ। तो जितने महात्मा उन महात्माओं में ऐसा ज्ञान हो, उत्पन्न करने वाला, उत्पन्न होने वाला, सात्विक राजस तामस, अब इसे बारे कोई भी नहीं रहा, तीन गुणों से बाहर कुछ नहीं है, वो सब मैं ही हुए। ऐसा तत्व यह है जो दुर्लभ है, सुदुर्लभ। भगवान अपने आप को अनन्य चेता सतन यो मांग तस्याम सुलभ। भगवान अपने को तो सुलभ बताते हैं, पर वो ऐसा महात्मा है, दुर्लभ है। इस तरह से ठीक तरह से जानने वाला वासुदेव सर्वम, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। तत्व के जीवन में तो कई होते हैं, कर्म योग भी होता है, ज्ञान योग भी होता है, भक्ति योग भी होता है, तीन मुख्य योग मया प्रोक्ता निराम श्रेय। एकादश संत के बीसवें अध्याय में ये तीन तरह के भक्त बताए। तो कर्मयोगी, ज्ञान योगी और भक्ति योगी, और इसी अंतर्गत कर्मयोग के अंतर कई तरह के हैं, भक्ति योग के अंतर कई तरह के, ज्ञान योग के अंतर कई तरह के, सब मिलकर के संपूर्ण एक वासुदेव सर्वम सर्वश्रेष्ठ, इसको बताया भगवान ने, सब आत्मा सुदुर्लभ। तो जो कोई कल्याण चाहता है, उद्धार चाहता है, उसके लिए ये बात सबके लिए बहुत बढ़िया चीज है। सब एक परमात्मा ही है, जगह जगह भटकने की जरूरत नहीं, जगह जगह जाने की जरूरत नहीं, एक परमात्मा ही है। मूल में एक परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है, ऐसा उनका ज्ञान होना चाहिए। ऐसे ज्ञान को भी भगवान ने कहा ऐसी प्रपत्ति है, ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ऐसा ज्ञानवान मेरे शरण होता है, ऐसा वासुदेव सर्व इति। तो सब कुछ परमात्मा ही है, ये परमात्मा के शरण हो गया। वो शरण होने वाला शरण्य, शरण्य साधु शरण्य, शरण्य परमात्मा मैं ही हूँ, तो मेरे से अभिन्न हो जाता है। अंत में वासुदेव सर्व था, ऐसे मेरे शरण हो जाता है। शरणागत यहाँ शरण से भिन्न नहीं रहता, वो महात्मा दुर्लभ है। अंत में एक सत्ता रह जाए, एक जो जानने वाला जानने वाले वाला दो न रहे, एक परमात्मा रह जाए। तो शरण जाने वाले की सत्ता न्याय नहीं है, अलग नहीं है, एक ही है। ये प्रपत्ति है, शरणागति है, ये सर्वश्रेष्ठ है, इसे सिवाय आगे नहीं है। क्यों साफ कह दिया, मत पात्र नान्यत किंच दस धनंजय अर्जुन, इसे सिवाय उसे मत पात्र नान्यत, मेरे प्रभु को मानो मैं ही हूं। सात्विक राजस तमस जो कुछ भाव पैदा होते हैं, अच्छा और बंदा, सत और असत जो कुछ, अमृतम सही मृत्यु से सद सच्चा हमार दुना, केवल मैं हूँ। एक परमात्मा के सिवाय कोई तत्व दूसरा है ही नहीं। आपके भला और मंदा सब आ गए, छात्र कह दिया, तो इन गुणों के सिवाय क्या है। गुणमय संसार है तो बत्त पर तंत्र मेष वायु से नहीं है, मैं ही हूँ। इस वास्ते मई सर्वविद प्रोतम सूत्र मणिगणा ही हुआ, सूत्र मणिगणा सूत्र पड़ा है सूत्र, तो श्रुति सूत्र तो हुआ, मणिया भी दूसरा नहीं, धागा भी दूसरा नहीं, कोई तत्व दूसरा है ही नहीं। तो सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ उत्तम ये बात हुई, परमात्मा ही है, वही हो पत्त पत्र दानक इसे श्रेष्ठ कोई बात है ही नहीं। मत पर तरम नहीं है तो मत पर थम कहां से होगा, मत पर तरम ही नहीं है, वैसे भिन्न कोई वस्तु ही नहीं है, केवल मैं हूं। इसमें सब आ गए, सातु तवस कर दिया तो सब आ गए, सब करने पर भी ये कहा कि गुण सब मैं ही हूँ, परंतु मैं गुणों में नहीं हूँ, गुण मेरे में नहीं है, न तो हम तेसु ते मई, न मेरे में गुण है न गुणों में मैं हूँ, मैं गुणातीत भी हूँ, सर्वातीत भी भगवान है, सर्व भी भगवान है, सबसे अतीत, ना कोई सातु है राजस है तापस है, वो मैं हूँ, वो सब गुण भी मैं हूँ, सत से असत से अहम एव अर्जुन, सत असत जो कुछ है मैं ही हूँ, ऐसे होते हुए भी सदा गुणातीत है, सदा गुणातीत होते सब गुण गुणों के स्वरूप में भी मैं हूँ, तो सब गुणातीत मैं हूँ, सब गुण भी मैं हूँ, मेरे सिवाय कुछ नहीं, मत पर तरम नानक कंच दस्ती धरने कंच मात्र नहीं है, ये सर्वश्रेष्ठ है। जो महात्मा होते हैं तत्व के जीवन मुक्त होते हैं, उनमें सबसे शेष ये बात बताई, इससे शेष कोई नहीं, सब महात्मा भगवान के मैं तो हूँ सुलभ और महात्मा है दुर्लभ, मेरे को खोजे तो सबके सब में मैं ही मिलूंगा, खोज करेगा खूब अपने आप को लगा दे तल्लीन कर दे ऐसे करके करे तो मेरे को भी प्राप्त होगा, वो महात्मा है दुर्लभ है, वो महात्मा दुर्लभ है और मैं बड़ा सुलभ हूँ, और भगवान सुलभ हो जाए तो महात्मा दुर्लभ कैसे होगा, सब कुछ परमात्मा है ऐसे जानने वाला महात्मा है, तो सब कुछ जानने वाला महात्मा वो दुर्लभ कैसे होगा, मैं सुलभ हूँ तो महात्मा दुर्लभ कैसे हुआ, मैं हूँ मेरे को ठीक जान गया वो ही महात्मा, परंतु नहीं इनमें विचित्र बात गई, साधन कर रहे ज्ञान योगी ध्यान योगी कर्म योगी भक्ति योगी लय योगी हठ योगी राज योगी, ऐसे कई तरह के योग है, कई तरह के योग है, तो कोई कैसा योग करता है, कोई कैसा योग करता है, कोई कैसा योग करता है, तो योग करने वाले कई तरह के है, परंतु सब तरह से विलक्षण भक्ति योगी है, ऐसा ज्ञान योगी नहीं कहा, कर्म योगी नहीं कहा, भक्ति योगी नहीं कहा, तो महात्मा तो सब हो गए, कर्मयोगी भी महात्मा हो गए, कर्मयोग को भी स्वतंत्र बताया भगवान ने, ज्ञान योगी स्वतंत्र बताया, भक्ति योग भी स्वतंत्र बताया, स्वतंत्र बताते हुए भी कर्मयोग ज्ञान योग ये साधन है, भक्ति योग साध्य है। इन भक्ति योग में पूर्ण हो जाएगा तो सब में पूर्ण हो जाएगा। ऐसे अंतर्गत ज्ञान योगी भक्ति योगी आ गए, ज्ञान योगी के अंतर्गत नहीं आए, कर्म योगी के अंतर्गत सब सब नहीं आए, भक्ति योगी के अंतर्गत सब आ गए। तो ऐसा महात्मा दुर्लभ है। मनु उस ज्ञान में कर्म योग भी है, ज्ञान योग भी है, भक्ति योग भी है, कोई बाकी नहीं रहेगा, सब तरह साधक आ जाएंगे। परंतु जिसकी दृष्टि में एक परमात्मा सत्ता के सिवाय कुछ नहीं है, ऐसा महात्मा दुर्लभ है, तो ऐसा भक्ति योग होगा। सभी विद्या भजनते माम अनंत विद्या भजनते माम, चार प्रकार का मेरा भजन करते हैं, चार प्रकार का। तो मेरा भजन करने वाला मैं अर्थार्थी आर्थ जिज्ञासु और ज्ञानी। ज्ञानी क्या वासुदेव सर्व इति ज्ञान वार सब कुछ वासुदेव ऐसा ज्ञान वार ऐसा ज्ञान वार ये मेरी प्रपत्ति असली। वो मेरी प्रपत्ति वाला कोई मेरे से अलग रह जाए मतलब पर किंचित कोई द्वेष होता तो ऐसा भक्ति हो गई समझे दुर्लभ है। क्योंकि इस सिवाय कोई हो ही नहीं सकता। महात्मा दुर्लभ तो महात्मा कई मिलेंगे, हठ योगी मिलेंगे, ज्ञान योगी मिलेंगे, कर्म योगी मिलेंगे, ध्यान योगी मिलेंगे, ऐसे कई तरह के महात्मा होंगे। मुक्त सब हो जाएंगे परंतु सबसे ऐसे जानने वाला ये भक्ति योगी होगा। ये भक्ति योगी के लिए जितनी महिमा कही है भगवान ने, इतनी ज्ञान योगी महिमा नहीं कही, इतनी कर्म योगी महिमा नहीं कही। तीन योगी मुख्य बताए, मुख्य तीन योगी बताए, तीन योगों में भी भक्ति योग है वो मुख्य है, उसके सिवाय कोई नहीं है। तो भगवान की भक्ति करने वाला में श्रेष्ठ श्रेष्ठ है। और आरंभ से भी कोई करे तो ज्ञान योग कर्म योग करके फिर भक्ति योग होगा। और केवल भक्ति में चल जाए आरंभ से ही भक्ति योग में तो वो भी ठीक है। परंतु असली भक्ति योग तब होगा शुभता से, पहले कर्म योग कर ले, भक्ति योग कर्म योग कर ले, ज्ञान योग कर ले, ज्ञान योग से तत्व की योग जाए पहले, वो तत्व की होने के बाद में भक्ति योग होगा। तत्व योगी साधना और फिर साधी भक्ति योग, उसमें मतलब है वो बहुत सुगमता से परमात्मा प्राप्त करेगा। अरे भक्ति योग न चलेगा वो भी पूर्ण हो जाएगा, पर वासुदेव सर्व होना चाहिए अंत में। एक परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं। भक्ति और भगवान दो नहीं है, भगत और भगवान दो नहीं है, एक परमात्मा है। सब कुछ परमात्मा है। अंतिम जोड़ ये निकला, अंतिम निष्कर्ष ये निकला, सब आत्मा सुख दुर्लभ, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। इसे सिद्ध हुआ ज्ञान योगी, मत योगी, लय योगी, हठ योगी, राग योगी, मंद्र योगी, कई तरह के योग होंगे, कई तरह के योग है। सब सब मुक्त हो जाएंगे, पर सबके सब मुक्त होने पर भी ये भक्ति जिसके मन में वासुदेव सर्व इति ज्ञानवान प्रमाण पर विद्यते मेरे शरण होता है, वो मेरे शरण होने वाला ऐसा महात्मा दुर्लभ है। तात्पर्य ऐसा भक्ति है नहीं, ऐसी भक्ति वाला वो जिसमें सभी बात आ जाए। जितने बताए ये और इसके सिवाय भी परमात्मा की प्राप्ति करने वाले बहुत है। नारायण अरु नगर के रज बना अनेक, नारायण नगर के नगरीय भी रस्ते गई है, कहीं पूर्व कहीं पश्चिम तो उत्तर कहीं दक्षिण, ऐसे कई मार्ग है, भिन्न भिन्न है। सब मार्ग आ करके एक मकान में चार दरवाजों तो भिन्न भिन्न है, दरवाजों के बाद में सब एक हो जाते, तो सब एक हो जाते भक्ति योग में। सब आत्मा शुद्ध रहा, ऐसा महात्मा दुर्लभ है, मानो ऐसे बहुत कम महात्मा मिलेंगे। एक एक बात को लेकर के मुक्त हो जाएगी, कल्याण कर लेंगे, शुद्ध हो जाएंगे, सब महात्मा है, परंतु ऐसा महात्मा है उसके अंतर्गत सब महात्मा हो जाएंगे। तात्पर्य ये निकला कि उस महात्मा के पास में ज्ञान योग भी पूरा है, कर्म योग भी पूरा है, भक्ति योग भी पूरा है, किसी तरह की कोई कमी किंचित मात्र भी नहीं है, और कल्याण करने वाले सबके सब है। कर्म योग भी हो जाएगा, ज्ञान योग भी हो जाएगा, भक्ति योग सब का उद्धार सबका हो जाएगा, तो सब सब महात्मा है, परंतु सबको तात्पर्य ठीक तरह से जानने वाला वासुदेव सर्वम इति ज्ञातवान, ये सबसे शेष होता है। ये बात तो भक्तों के लिए सुनने के लिए पहले से ही मालूम हो गया। इस वक्त मैं एक बात कहा करता हूँ, कभी मंदिर है वो, उस मंदिर में वो पहुंचना है, उसमें सड़क भी है, और जंगली आदमी रास्ते जरूरत नहीं है, वो वृक्ष हो गए पत्थरों के ऊपर चढ़ता हुआ पहुंच जाता है, और सही मार्ग पहुंचता है, तुझे ऐसे घूमता हुआ मिल जाता है, वो भी मार्ग है। आगे वह बंदर पहुंचना वहां सब एक होते हुए भक्ति योग में विशेषता बताई, सब कुछ भगवान है, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात हम वहां कर लू गए अभी तो उसमें गए तो वहां पर एक मंदिर बना हुआ है, तो मंदिर बना हुआ तो मैंने पूछा इसमें गीता भागवत रामायण पुस्तक है कि नहीं, पुस्तक है तो अनुदोष प्रणाम करो तो भाई ये होना चाहिए, आप नमस्कार करो तो महाराज का शरीर वहां नहीं रहा तो शेषा तो आप भेड़ू में मामी एक मंदिर बनाया मरमारा तो बनाया, वो भी सब नमस्कार करते हैं, तो ये बताओ पुस्तक है नहीं, तो इन पुस्तकों मैंने प्रश्न किया हुआ, अगर वे है तो पूर्ण मंदिर है, नहीं तो दंडोर प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो घरों में भी भागवत रामायण गीता ये तो होना ही चाहिए सबके घरों में, तब ये घर पवित्र है, इन पुस्तकों से पवित्र होते हैं, ये पुस्तक ही नहीं तो क्या करूंगा, हिंदू घर क्या हुआ फिर, हिंदू घर कहलाता है जैसे भागवत रामायण गीता तीन ग्रंथ तो होना ही चाहिए, तो फिर तो ग्रंथ जरूर होना चाहिए, तभी आपका हिंदू घर है, तभी पवित्र घर है, श्रेष्ठ घर है, और ये नहीं हो तो अधूरा है, ठीक नहीं है, जरूर होना चाहिए। इस वास्ते बैम नहीं, महाभारत का वैभव रखते लोग पढ़ाने चाहिए तो वैभव हो तो शांति पर्व अनुशासन पर्व ये पढ़े पहले पढ़े पढ़ो किसी आदि को पढ़ो।